Se det sommer af sol over ængen, honningbien vil fylde sin bord, og der pusles ved bordet og sengen af den fattigste sisken og spor. Og der jubles hele dagen, men mod kvælden bliver alting så tyst. Våren synger sin sang, det er sejren, og mit hjerte bliver voks i mit bryst. Der er sølvklang i majbækkens bukker, hylden skær gennem aftenen lang. Hver en grøft bliver blomstrende skover langs den kornrige bølgende vang. Disse bølger, de stiger med min sjæl over solskyen strand. Rundt i verden er dejlige riger, ingen vok som en maj i vort land.